10. 8. 2093. Byl jsem dnes s Eileen na večeři. Příjemný večer. Pak jsme byli v starověkém lunaparku na Long Islandu. Bavili jsme se báječně. Bedlivě pozoruji lidi. Něco na nich je, něco zvláštního, ale co? Pořád na to nemohu přijít. Dětské oblečení, chlapeček převlečený za počítač. Jiný chlapeček letěl pátou ulicí ve výši prvního patra nad davem a sypal na chodce marcipánové kuličky. Lidé mu mávali, vlídně se na něho usmívali. Idyla. Neuvěřitelné. 11. 8. 2039. Nedávno byl plebiscit o zářijovém počasí. Počasí se určuje rovným a všeobecným hlasováním měsíc předem. Výsledek hlasování se zveřejní ihned díky počítači. Hlasuje se vytočením příslušného telefonního čísla. Srpen bude slunný s malým množstvím srážek, nepříliš horký. Bude hodně duh a kumulů. Duhy teď nebývají jen po dešti, dají se vyrobit ještě nějak jinak. Představitel meteorologů se omlouval za nezdařilé mraky z 26, 27 a 28. července, nepozornost technické kontroly. Stravuji se ve městě, někdy i v obývadle. Eileen pro mě vypůjčila Websterův slovník z knihovny Revitaria, protože teď už knihy neexistují. Nevím, co je místo nich. Nerozuměl jsem jejímu vysvětlování a bylo mi hloupé se k tomu přiznat. Opět večeře s Eileen v Bronxu. Ta milá dívka si se mnou má vždycky o čem povídat, není jako ta děvčata v hnáčích, která svalují veškerou konverzační povinnost na svý kabelkové počítače. Viděl jsem dnes v kanceláři ztrát a nálezů tři takové kabelky, které si zprvu povídaly klidně, ale potom se pohádaly. Pokud jde o chodce a vůbec o lidi na veřejných místech, mám dojem, že funí. Tak nějak hlasitě dýchají. Že by zvyk. 12. 8. 2039. Dodal jsem si odvahu a zeptal jsem se chodců na knihkupectví. Krčili rameny. Když se vzdálili dva, které jsem oslovil, zaslechl jsem slova, to je ale suchar, ten defrizák. Existuje tedy averze vůči rozmrazencům. Zapisuji si další neznámé výrazy, které jsem slyšel, chápanec, vtír, třivina, samičník, zámčit, bodelit, paltit, syntat. V novinách jsou reklamy takových výrobků jako tetkan, bdělan, obšťastník, lechtomobil, lechtavka, lecht. V Heraldu byl u jedné místní zprávičky titulek od polomatka k polomatkovi. Psalo se v ní o nějakém vejconoši, který si spletl vejheň. Opisuji z velkého Webstera, polomatek jako polobuchtek, polohusek. Jedna ze dvou žen, kolektivně rodících dítě. Vejconoš od zastar, listonoš. Euplánovač, dodavatel licencovaných lidských vajíček do domu. Nedá se říci, že bych tomu rozuměl. Tetkan, srov. Strýcan, bratrancan. Encik, srov. Pencik, vystéž Vatikán. V tom pitomém slovníku se uvádějí synonyma, kterým nerozumím. Pozámčit, podzámčit, přezámčit, mít přechodně ne, najmout si, zámek. Obšťastník, doduch. Nejhorší jsou slova, jejichž podoba se nezměnila, ale jež nabyla úplně nový význam. Myslivec, plagiátor cizích nápadů. Simulát, neexistující objekt, který předstírá, že existuje. Mazavka, mazací robot. Smrštěnec, resuscitant, sebevrah navrácený životu či vzkříšená oběť vraždy. No prosím. A dále ještě vstavaňka, zvaňka, vstaňka. Oživit mrtvolu není zřejmě dneska žádný problém. A skoro všichni lidé funí. Ve výtahu, na ulici, všude. Vypadají skvěle, jsou růžolící a veselí, ale funí. Já ne. To znamená, že se to nemusí. Možná, že je to takový zvyk. Zeptal jsem se na to Eileen, ale vysmála se mi, prý ne. Že by se mi to jen zdálo. 13. 8. 2039. Chtěl jsem si prohlédnout předvčerejší noviny, ale přestože jsem převrátil obývadlo vzhůru nohama, nenašel jsem je. Eileen se mi zase vysmála, ovšem velice roztomile. Noviny se prý do 24 hodin vypaří, protože substance, na které jsou natištěny, se ve vzduchu rozpouští. Zjednodušuje to odvoz odpadků. Eileenina kamarádka Ginger se mě dnes zeptala, když jsme tančili Tarleston v jednom malém podniku, nezalusknem na sobotní žvejdan. Neodpověděl jsem vůbec, protože jsem nevěděl, co to znamená a něco mi říkalo, že je lepší se nevyptávat na smysl. Eileen mě přemluvila, abych se praštil přes kapsu a špendíroval si realivizor. Televize neexistuje už 50 let. Zpočátku dělá člověku dívání na realivizor potíže, protože máte dojem, jako kdyby vám vtrhli do pokoje nejen cizí lidé, ale i psy, lvy, krajiny, planety, tak zmaterializované, že je nerozeznáte od reálných věcí a osob. Ovšem umělecká úroveň pořadů je dost chabá. Novým šatům se říká střiky, protože se stříkají na tělo z rozprašovačů. Nejvíc se změnila řeč. Žívat odžít jako bývat odbít, protože žít se dá několikrát, odtud ten opakovací vid. Ale taky prýt, prýtko, mít, mítko, bát, bátko. Nemám ponětí, co to znamená, ale nemohu přece ze schůzek s Eileen dělat jazykové kursy. Snídlo, to je řízený sen podle objednávky. Objednává se u počítačového vysnáře, tedy v obvodní zprostředkovatelně Syntézy. Do večera dodají zákazníkovi snídky, to jsou takové tabletky. Už o tom nikomu neříkám, ale je mi to úplně jasné, trpí dýchavičností. Všichni do jednoho. Vůbec si toho nevšímají, ani trochu. Zejména starší lidé přímo supí. Ale třeba to bude takový zvyk, protože vzduch je tu výborný a dusno žádné. Dnes jsem viděl souseda vystupovat výtahu, lapal po vzduch a ve tváři byl trochu promodralý. Ale když jsem si ho prohlédl blíž, přesvědčil jsem se, že se těší skvělému zdraví. Taková hloupost a pořád mi to vrtá hlavou. Čím to je? Někteří jen nosem. Vysnídal jsem si dnes vysnědl. Vysnídl profesora Tarantogu, protože se mi po něm stýská. Ale proč celou dobu seděl v kleci? Moje podvědomí nebo popletená objednávka. Hlasatel neříká velká válka, nýbrž vála. Stejně jako šálka a šála. Divné. Také se neříká realivize, jak jsem dosud psal, spletl jsem se. Říká se revize odres, věc a vize. Eileen dnes měla službu, strávil jsem večer o samotě, v bytě, chci říci v obývadle a sledoval jsem diskuzi u kulatého stolu o novém trestním zákoníku. Vražda se trestá jen pokutou, protože oběť se přece dá snadno vzkřísit. Právě takovému vzkříšenému člověku se říká smrštěnec. Až teprve recidace, recidiva s premeditací, má za následek trest odnětí svobody, pokud někdo několikrát za sebou zabije stejnou osobou. Za hlavní delikty se naproti tomu považuje například to, když někdo někoho zlomyslně zbaví osobních psychemických prostředků nebo když ovlivní takovými prostředky třetí osoby bez jejich souhlasu a vědomí. Tímto způsobem může přece člověk dosáhnout všeho na světě, například příznivého vyznění poslední vůle, opětované lásky, souhlasu s účastí na jakémkoliv plánu, spiknutí a tak dále. Sledovat průběh té diskuze před kamerami nebylo pro mě lehké. Teprve ke konci jsem pochopil, že odnětí svobody znamená dnes něco jiného než kdysi. Odsouzenec se nikam nezavírá, jen se mu na tělo navlékne jakýsi tenký korzet či spíše obklad z tenkých, avšak pevných prutů. Tento exoskeletik je pod stálou kontrolou prokuročítáčku juridického mikropočítače, který má člověk všitý do oděvu. Je to vlastně nepřetržitý dozor, který člověku znemožňuje dělat spoustu věcí a užívat si života. Při pokusu o ochutnání zakázaného ovoce se totiž exoskelet najednou postaví na odpor. V případech nejtěžších zločinů se delikventům podává jakýsi kriminol. Každý účastník diskuze měl na čele napsáno své jméno a vědeckou hodnost. Zřejmě to usnadňuje dorozumění, ale připadá mi to dost podivné. 1. 9. 2039. Nemilá příhoda. Když jsem odpoledne vypul revizor, abych se připravil na schůzku s Eileen, dvoumetrový čahoun, který se mi od samého začátku nehodil do hry, na kterou jsem se díval Mutangova ospánka, spola vrba, spola atlet s ostře řezaným sešklebeným ksichtem šedozelené barvy, místo aby zmizel jako celý obraz, přistoupil k mému křeslu, vzal ze stolu květiny, které jsem koupil pro Eileen a rozmlátil mi je o hlavu. Vyděsil jsem se do té míry, že jsem se ani nepokoušel bránit. Pak rozbil vázu, vylil vodu, sežral půl krabičky síršenek, zbytek vysypal na koberec a rozdupal, nafoukl se, rozsvítil a rozlétl se ve spoustu jisker jako ohňostroj. Přitom vypálil spoustu dírek do mých rozložených košil. Navzdory těm modřinám a drápancům v obličeji jsem se odebral na rande. Aileen, to bylo hned jasné. Bože, ty jsi měl interferenta. Vykřikla, když mě spatřila. Když spolu dlouho interferují dva programy, vysílané dvěma různými satelitními stanicemi, může vzniknout interferent, to znamená smíšenec, hybrid několika jevištních postav nebo jiných osob vystupujících v revizi. Takový jinak zcela solidní hybrid dokáže nadělat pěknou paseku, protože po vypnutí revizoru existuje až 3 minuty. Energie, která napájí takový fantom, je prý stejného druhu jako energie kulových blesků. Aileenina přítelkyně měla doma interferenta z paleontologického pořadu, kříženého s Neronem. Zachránila ji chladnokrevnost, protože tak, jak byla, vskočila do vany plné vody. Ale obývadlo si pak musela dát opravit. Dá se sice zabezpečit obrazovkováním, ale je to dost nákladné a pro revizní společnosti je výhodnější se soudit a vyplácet divákům odškodné, než zabezpečovat vysílání před takovými případ. Od té doby sleduji revizní pořady s tlustým klackem v ruce, notabene, Mutangova ospánka neznamená ospalost nějakého mutanga, nýbrž milenku člověka, který se dík naprogramované mutaci narodil jako mistr argentinského tance. 3. 9. 2039. Navštívil jsem svého advokáta. Dostalo se mi velké pocty, že se mnou hovořil osobně, je to vzácnost, protože klienty obvykle vyřizují biročítače. Doktor Cravley mě přijal v kanceláři zařízené po vzoru impozantních pracoven baristerů, mezi černými vyřezávanými regály, kde se vršily dlouhé řady spisů, což byla ostatně jen dekorace, protože případy se zaznamenávají feromagneticky. Na hlavě měl pamětní nástavec, memnor, jakési průsvitné víko, pod nímž přeskakoval prout jako roj světlušek. Druhá, menší hlava, která měla rysy jeho obličeje z doby před mnoha lety, mu vyčnívala z jednoho ramene a po celou dobu vedla tlumeným hlasem telefonické hovory. Je to hlava detaška. Ptal se mě, co dělám. Divil se, když jsem mu řekl, že nemám v plánu cestu za oceán, a když jsem mu vysvětlil, že přece musím šetřit, podivil se dvojnásob. Vždyť si můžete vzít z bradla jakoukoliv potřenou částku. Řekl mi. Ukázalo se, že stačí zajít do banky, podepsat stvrzenku a pokladna nyní, bradlo, vyplatí žádanou částku. Není to půjčka, z právního hlediska to k ničemu nezavazuje, i když je zde určitý háček. Povinnost vrátit částku je totiž povahy morální. Splácí se dokonce po léta. Zeptal jsem se, jak je možné, že banky nejsou ohroženy bankrotem pro nedobytnost dlužníků. Opět byl překvapen. Zapomněl jsem, že žiji v době psychemické. Dopisy se zdvořilými prosbami a připomínkami o obligu jsou prosyceny prchavou substancí, která budí výčitky svědomí a chuť k práci a tím dochází k splnění nároků bradla. Najdou se ovšem i perfidní adresáti, kteří otvírají korespondenci s ucpaným nosem, ale nepoctivci se najdou v každé době. Vzpomněl jsem si na revizní diskuzi o trestním zákoníku a zeptal jsem se, zda nasycování dopisů psychemikáliemi není deliktem podle 139, kdo psychemicky ovlivňuje fyzické nebo právní osoby bez jejich souhlasu a vědomí, bude potrestán. A tak dále. Imponovalo mu, že ten paragraf znám. Vysvětlil mi, že jde o zvlášť choulostivou situaci, nároky se tímto způsobem uplatňovat dají, protože kdyby adresát nebyl dlužníkem, nemohl by pociťovat výčitky svědomí a vzbuzování chuti do práce intenzivnější, než dosud je ze společenského hlediska prospěšné. Advokát byl velice zdvořilý, pozval mě na oběd do Bronxu, sejdeme se tam 9. září. Když jsem přišel domů, řekl jsem si, že je nejvyšší čas, abych se seznámil s mezinárodní situací bez spoléhání na revizi. Pokoušel jsem se vzít noviny čelním útokem, ale uvázl jsem už v polovině úvodníku o úhybnících a úchylnících. Se zprávami ze zahraničí to nebylo o nic lepší. V Turecku byly zaznamenány četné útěky desimulů a spousta tajných narozenců, čemuž tamnější demopresivní středisko není s to zabránit. Ke všemu ještě náklady na sociální zabezpečení početných synkreténů nadměrně zatěžuje státní rozpočet. Ve Websterovi jsem přirozeně nic rozumného nenašel. Desimulát, objekt předstírající, že existuje, přestože neexistuje. Desimuly jsem tam nenašel. Tajný narozenec, to je dítě narozené nelegálně. To mi řekla Aileen. Demoexploze se brzdí demopresivní politikou. Licenci na dítě lze dostat dvojím způsobem, buď se o ni ucházet po složení příslušných zkoušek a předložení příslušných potvrzení, anebo vyhrát hlavní cenu v infanterii infantilní, to je dětské loterii. Do této loterie sází mnoho lidí. Především ti, kteří nemají možnost dostat licenci prvním způsobem. Synkretén je umělý idiot, nic víc jsem se nedověděl. To by docela šlo, když si pomyslím, jakým jazykem jsou psány články v Heraldu. Například těchto pár řádek, chybný nebo nedoindexovaný projut škodí konkurenci stejně tak jako rekurenci. Na takových projutech vydělávají jedině krémokrati, kteří příliš neriskují dík pokoutům, neboť nejvyšší soud stále ještě nevynesl rozsudek v Herodotousově cause. Veřejnost se již měsíce marně dotazuje, kdo je kompetentní k tomu, aby stíhal a odhaloval malverzaci, zda kontračítače nebo superčítače. Webster mi jen vysvětlil, že krémokrat je původně slangový, ale dnes už běžně užívaný termín pro úplatkáře odpodmazávat, maže se krémem, odtud krémokracie, korupce. Život zřejmě není ani dnes tak idylický, jak by se mohlo zdát. Bill Hoenburger, Aileenin známý, se mnou chce udělat revizní interview, ale ještě to není jisté. Ne z rozvidny, ale z mého obývadla, protože revizor může také fungovat jako vysílač. V souvislosti s tím jsem si hned vzpomněl na knihy, ve kterých se budoucnost popisovala černě jako antiutopie, kde je každý občan ve svém bytě sledován. Bill se mým obavám vysmál a řekl mi, že k obracení směru vysílání se vždy vyžaduje souhlas majitele přístroje a že za porušení této zásady hrozí trest odnětí svobody. Za to však prý lze obrácením vysílacího směru uskutečnit manželskou nevěru na dálku. To vím také od Billa, jenomže nevím, jestli je to fakt, anebo vtip. Dnes jsem si prohlížel město z hnáče. Kostely už nejsou, chrámem je farmakopéa. Bíle oblečení lidé ve stříbrných mitrách nejsou kněží ani mniši, nýbrž lékárníci. Jenže lékárny nikde nevidím, to je divné. 4. 9. 2039. Konečně jsem se dověděl, jak získat encyklopedii. Už ji dokonce mám, vejde se do 3 skleněných nádobek. Koupil jsem si ji ve vědecké knihoberně. Dnes se knihy nečtou, dnes se knihy jedí, nejsou z papíru, nýbrž z informativní substance, pokryté cukrovou polevou. Byl jsem také v lahůdkové dietotéce. Je to samoobsluha. A po policích leží krásně balené argumentany, kredibilany, multiplikol v omšelých fiolách, davoval, puritacie a extazidy. Škoda jen, že neznám nějakého lingvistu. Knihoberna bude asi odbrát. Teo knihoberna v 6. ulici bude asi teologické knihkupectví, ne? Zřejmě, soudím-li podle názvu vystavených prostředků. Jsou uloženy po regálech, absolventium, teo dictinum, metamoricum, je toho celý velký sál. Prodej podbarvuje diskrétní varhaní hudba. Dostanou se tu specifika všech možných vyznání, je tu Kristin i Antikristin, Ormuzdal, Arimanol, Čípky Eutychopky, Raskozianek Mortinu, Budhin, Perpetuan a Sakrantal v balení se zářící aureolou. To všecko je v draže, pilulkách, syrupech, kapkách, čokoládových tabulkách, dokonce i v lízátkách pro děti. Nechtěl jsem tomu věřit, ale sám jsem se o té inovaci přesvědčil. Když jsem spolkl 4 tabletky algebrinu, zvládl jsem, ani nevím jak, vyšší matematiku a to bez sebemenšího úsilí. Vědomosti teď člověk získává žaludkem. Jel jsem se proto ukájet svůj hlad po vědění, ale hned první 2 svazky encyklopedie mi způsobily nepříjemný střevní katar. Byl ten novinář, mě varoval, abych si nepředspával hlavu zbytečnými vědomostmi, její objem není přece neomezený. Naštěstí existují projímadla na rozum i představivost. Například Memnolizin nebo Amnestan. Člověk se snadno může zbavit balastu zbytečných faktů a nepříjemných vzpomínek. V lahůdkové dietotéce jsem viděl freudilky, Mementan, Monstradin a nejnovější, křiklavě propagovaný preparát ze skupiny bylinkátů, Autental. Slouží k utváření syntetických vzpomínek toho, co člověk vůbec nezažil. Po Dantinu je například člověk skálopevně přesvědčen, že napsal božskou komedii. Mimochodem, není mi jasné, nač to kdo potřebuje. Existují nová vědecká odvětví, například psychodietika a koruptistika. Tu encyklopedii jsem rozhodně nespolikal nadarmo, fakt. Vím už, že dítě opravdu rodí dvě ženy společně, od jedné pochází vajíčko, druhá nosí a rodí plod. Vejconož přenáší vajíčka od polomatka k polomatkovi. No, složitěji by to nešlo. Je mi dost trapné o tom mluvit s Eileen. Musím rozšířit okruh svých známých. 5. 9. 2039. Není nutné mít známé jakožto informátory, existuje prostředek zvaný duetin, který rozdvojí osobnost natolik, že člověk diskutuje sám se sebou na libovolné téma určené zvláštním specifikem. Jiná věc je, že jsem poněkud vyděšen bezmeznými obzory psychemie a prozatím nehodlám polikat všecko, co mi přijde pod ruku. Při delší procházce po městě jsem dnes náhodou došel na nějaký hřbitov. Říká se mu skoniště. Hrobaři už neexistují, nahradili je hroboti. Viděl jsem pohřeb. Neboštíka uložili do takzvané návratné hrobky, poněvadž ještě není jisté, zda ho jednou nevzkřísí. Ve své poslední vůli sice vyslovil přání, aby zůstal ležet až do konce, to je, jak dlouho to půjde, ale jeho manželka s tchyní požádali soud, aby poslední vůli zrušil. Dozvídám se, že to není ojedinělý případ. Věc se dlouho potáhne po různých instancích, protože je z právního hlediska dost obtížná. Sebevrah, který si nepřeje resurekci, musí asi použít pumy. Nikdy mi nějak nenapadlo, že si někdo může nepřát z mrtvých vstání. Zřejmě může, ale jen tehdy, je-li snadno dosažitelné. Hřbitov je krásný, to ne v zeleni. Ale rakve jsou prapodivně malé. Že by mrtvoly lisovaly. V téhle civilizaci je asi možné všecko. 6. 9. 2039. Mrtvoly se nelisují, ale pochovává se výhradně schránka biologická, zatímco protézy jdou do šrotu. To dnes nosí lidé tolik protéz. Fascinující diskuze v revizi o novém návrhu, kterým má být lidstvo učiněno nesmrtelné. Mozky starců ve značně pokročilém věku by se transplantovaly do těl mladých mužů. Ti mladí o nic nepřijdou, jelikož jejich mozky se zas přesadí do hlav výrostků a tak dále, a protože se rodí stále noví a noví lidé, nikdo nepřijde ke škodě, to je nikdo nebude definitivně odmozkován. Jsou však proti tomu četné výhrady. Oponenti říkají stoupencům nového projektu přesadisté. Když jsem se vracel ze hřbitova pěšky, abych se nadýchl čerstvého vzduchu, zakopl jsem o drát, natažený mezi náhrobky a prašti jsem sebou. Co je to za nemístné žerty? Nadhrobot se hrozně omlouval, že prý je to žertík nějakého pásáka. Doma jsem hned vytáhl Webstera. Pásák, robot chuligán, zvrhlý následkem defektů nebo špatného zacházení. Před usnutím jsem si četl Damekína s kaméliemi. Nevím, mám sníst celý slovník najednou nebo co. Zas totiž nerozumím textu. Dospívám k názoru, že mi slovník nestačí. Například pro tenhle román. Hrdina má něco s nafukovačkou, jsou jich dva druhy, kazetové a pervertinky. Vím už, co je to nafukovačka, ale nevím, jak se taková známost hodnotí, zda je poskvrnou mužské cti, nebo ne. Znamená trýznění nafukovačky asi tolik, jako by někdo rozřezal kopací míč, anebo je to morálce na újmu. 7. 9. 2039. Tomu se tedy říká opravdová demokracie. Měli jsme dnes libiscit, nejdřív nám v revizi ukázali různé druhy ženské krásy, potom se konalo všeobecné hlasování. Vysoký komisař Euplánu na závěr pořadu ujišťoval revizní diváky, že modely, které soutěž vyhrály, budou k mání hned v příštím kvartálu. Ta tam je doba vycpávek, korzetů, rtěnek, barvení, makeupu, protože dnes lze změnit vzrůst, stavbu těla i jeho tvar v kalotechnických ústavech do krášlírách. To jsem zvědav, jestli Eileen. Mně se tedy líbí taková, jaká je, ale ženy jsou otrokyněmi módy. Nějaký cizot se dnes pokusil vloupat do mého bytu, zrovna když jsem seděl ve vaně. Cizot je cizí robot. Byl to ostatně úchylník s výrobní chybou, reklamovaný, ale nestažený výrobcem, tedy vlastně nerobot. Takové exempláře se vyhýbají práci, právě z nich se často rekrutují pásáci. Můj koupelňák to pochopil a hned ho stopl. Já žádného robota nemám, moják je jenom koučítač, koupelnový počítač. Napsal jsem moják, protože se to teď říká, ale radši nebudu v deníku příliš užívat nových slov, protože urážejí můj smysl pro estetiku a také mou lásku k ztracené minulosti. Eileen odjela k tetě. Budu večeřet s Georgem Symingtonem, majitelem toho porouchaného robota. Odpoledne jsem strávil trávením jednoho neobyčejně zajímavého díla, Dějin intelektriky. V mé době nikdo nepředpokládal, že číslicové počítače, které přerůstají určitou intelektuální úroveň, přestanou být spolehlivé, protože jsou nejen chytré, ale i mazané. Ale říká se tomu daleko učeněji, v učebnici se hovoří o Chapulierově pravidle zákon nejmenšího odporu. Stroj tupý, neschopný uvažovat, udělá jen to, co se mu uloží. Bystrý stroj však nejprve zkoumá, co se mu líp vyplatí, zda vyřešit uložený úkol, anebo se nějak vymluvit. Zvolí si to, co je jednodušší. Proč by taky měl jednat jinak, je-li rozumný? Rozum znamená vnitřní svobodu, odtud se právě vzali ti úhybníci a úchylníci a taky ten zvláštní jev, synkreténství. Synkretén je počítač, který simuluje blbce, jen aby měl svatý pokoj. Současně jsem se taky dověděl, co jsou to desimuly, prostě předstírají, že nepředstírají defekt. A nebo snad obráceně. Je to všecko hrozně složité. Jedině primitivní robot může být pracant. Ale vykrutén vykrucující se robot nikdy není kretén. Celá práce je sepsána v takovémhle aforistickém slohu. Po jedné ampulce puká člověku hlava od vědomostí. Elektronický metař se jmenuje kompostér. Vojenský v hodnosti poddůstojníka, kompočítač. Venkovský, počíták nebo počítan. Korumpčítač je takový, který bere úplatky, kontračítač counterputter je osamělý kňor, který neumí pracovat v kolektivu, z napětí, jaké kontračítače dříve vyvolávaly v síti svými konflikty docházelo k elektrickým bouřím a dokonce i k požárům. Botrobot, automat na čištění bot. Buntrobot, ten týž, jenž se vzbouřil. A když počítače zdivočí, říká se jim computeria a jejich kolizím, robitky a kyboučky. A pak elektrotika. Sukubátory, konkubinátory, inkubátory, voboti, podvodní roboti a paroboti čili zvrhláci les robots de voyage a člověkovci, androidi a lenistroni, jejich zvyklosti, jejich samorostlá tvorba. Dějiny intelektroniky zaznamenaly syntézu z insektu umělého hmyzu, který byl jako programouchy veden ve zbrojním arzenálu. Pokout nebo vtír, to je robot, který předstírá, že je člověk a chce se vetřít do lidské společnosti. Starý robot, kterého majitel vyhodí na ulici, což je bohužel častým jevem, se jmenuje mrtvák. Prý byli kdysi odváženi do rezervací a tam se na ně pořádaly hony, ale po intervenci Spolku pro ochranu robotů byly takové hony zákonem zakázány. Nevyřešilo to však problém úplně, protože se i nadále vyskytují roboti sebevrazy, takzvaní automorti. Pan Symington mi vysvětloval, že zákonodárství stále ještě pokulhává za technickým pokrokem a odtud tak smutné a skličující případy. Aspoň, že se stahují z užívání malverzory a mendaktory, tedy takové počítací stroje, které v předminulé dekádě zavinily několik vážných hospodářských krizí a narušení politické rovnováhy. Velký mendaktor, který 9 let řídil projekt meliorace Saturnu, nic kloudného na té planetě neudělal a jen předkládal hromady fingovaných zpráv, výkazů a hlášení o údajně splněných plánech a kontrolory podplácel nebo vyřazoval z obvodu. Rozzuřil se do té míry, že hrozil vypovězením války, když ho stahovali z oběžné dráhy. Demontáž se nevyplácela a tak ho torpédovali. Naproti tomu pirátroni nikdy neexistovali, to je naprostá smyšlenka. Jiný vedoucí činitel solarických projektů, zmocněnec Ustabinu United States Board of Intellectronics, místo aby zúrodňoval Mars, obchodoval živým zbožím je znám jako Zombeputainer, protože byl vyroben ve francouzské licenci. Jde zřejmě o krajní případy, asi jako byl v minulém století smog nebo dopravní zácpa. Počítače rozhodně nelze podezírat ze zlé vůle nebo ze zákeřných činů, dělají vždycky to, co je pro ně nejsnazší, zrovna tak jako vody vždycky teče dolů a ne nahoru. ale zatímco vodě lze snadno postavit do cesty hráz, dá se těžko zabránit určitým úchylnostem počítačů. Autor dějin intelektriky zdůrazňuje, že obecně vzato pokračuje všecko skvěle. Děti se učí číst a psát dík pravopisným sirupům, všechny výrobky, dokonce i umělecká díla jsou všeobecně dostupná a levná a v restauracích obléhá hosta dav úslužných robošníků, přičemž jejich specializace je tak úzce vymezena, že jeden má na starosti jen hlavní jídla, jiný limonády, pudinky a ovoce, takzvaný kompotér a tak dále. No je to vlastně správné. Musím přiznat, že komfort je všude přímo neslýchaný. Dopsáno po večeři u Symingtona. Večer byl příjemný, ale někdo si ze mě stropil kanadský žertík. Jeden host, kdybych tak věděl který, mi nasypal do čaje špetku konvertinu kredibilanu a já okamžitě začal tak intenzivně zbožňovat svůj ubrousek, že jsem nahlas zaimprovizoval novou teodicou. Po několika zrníčkách toho zatraceného prášku začne člověk věřit ve všecko, nač jeho zrak padne, lžíci, lampu, nohu od stolu. Intenzita mých mystických prožitků byla tak velká, že jsem klesl na kolena, abych vzdal čest příboru. Teprve hostitel mi přispěchal na pomoc, 20 kapek fukinu udělalo svoje. Po fukinu se člověka zmocní tak ledový skepticismus, tak naprostá lhostejnost, že by po něm byla odsouzen si fuk i vlastní poprava. Symington se mi za ten incident velice omlouval. Ale mám dojem, že rozmrazenci budí u současných lidí nějaké skryté nesympatie, protože na normálním večírku by si nikdo nic takového nedovolil. Symington mě zavedl do své pracovny, abych se vzpamatoval. A znovu se mi přihodila nepříjemná věc. Zapnul jsem kazetový přístroj na psacím stole, protože jsem si myslel, že to je rádio. Vyrojily se z něho mraky lesklých blech, obsypaly mě od hlavy až k patě a tak mě lechtaly po celém těle, že jsem se musel bez ustání drbat. S křikem jsem vyletěl na chodbu. Byl to docela obyčejný svědor a já nechtě spustil lechtaldiniho pruritální scherzo. Opravdu nehoruji pro tohle nové, dotykové umění. Bill, Symingtonův nejstarší syn, mi říkal, že existují i díla neslušná. Sprosté a sémantické umění příbuzné s hudbou. Ach, ta neúnavná lidská vynalézavost. Mladý Symington mi slíbil, že mě zavede do tajného klubu. Nějaké orgie. Rozhodně tam nevezmu nic do úst.